الموضوع. الخابر الموضوع شر الخابر وذكره لعالم به احمر بأي معنى كان إلا وصفا لوضعه والوضع فيه عرف إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل حيث الدواعي تالفت بنقله وحيث لا يجاد عند أمره وما به وعد عظيم نوعي على حقير وصغيرة شديد وقال بعض العلماء الكمل احكم بوضع خابر إن ينجلي قد باين المعقول أو منقول خلافه أو ناقض الوصول وفسر الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عامل تردد والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قاصد كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد واضعوا محتاسبين الأجر فيما يدعوا فقوبلت منهم ركونا لا هم حتى أبالغ الأولى هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوازه مخالف الإجماع وجازم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد وغالب الموضوع مما اختلق وضيعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وغما وفي كتاب والد الجوزيما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله وقال بعض العلماء الكمل احكم بوضع خبر ان ينجلي قد باين المعقول او منقولا خالفه او ناقض الاصول كن جناو بيغا خامن غيس نانيو masala yi nga xamne ñoom ñoo jitt won ci walu wad'u moy mawdu' bu ñu mujjé gis sabab yi nga xamantene manam moy manam niñ ko xamé manam alamatul wad'i gis ne ñaar la xet la boko bolé yépp yene ci cyalla la gi lay nek lén li ci matnu bi lay nek ci yex bi légui muy ñew di wax d'une manière générale no xamantene ay règle la yo xamne boko nandé ko jappé xam ko da ngay daldi mëna xam manam hadith bo xamne mawdu' la mune waqala waxna ba'd al-ulama kenn ci borom xam xam yi al-kumal yumaki wala nenn ci ñom manam ñi xamantene dañu xoor ci xam xam dañu mat seuk ci domaine xam xam yi fi nak waxul kan la waye wax la jo xamantene al imam ibn al jawzi rahimahullahu ta'ala tokhal nako insha allah dinañ ci ñu mom daf ni uhkum atel bi wad'i ci sosok khabarin ak khabar manam ne dañ ko sos askane lako yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu nek hadith in yen jeli su fekenteene feñ nan leer nan nañ dafa mujjo manifeste ne qat hadith bobu kat deug deug bayena dafa wutek al maqula la nga xamne mom lañuy toxal mu dupp xel aw wala bok man ko lañ toxal manam lo xamantene dal dafa al maqul moy lu dupp xel luñuy mëna xalat aw wala bok man ko la lo xamne luñuy toxal la khalafahu bo xamne dafa wutek mom aw wala bok naqada muy firentiko al usula ciosani muy firentiko ciosani manam mu contradictoire ak ñom mu ne way wa fassaru firinañ al akhir bu mujju bi cheikh ahmed shaikh rahmoullahu def na nak mu ne al akhirah ci yenn nuskha yi manam yenn manuscrit al akhirah wa fassaru al akhirah haythu yafqiru mais fi wa fassaru al akhirah moy bi biñu yor te moy bi gëna ci amana inshallah moy wa fassaru al akhirah haythu yafqiru wa fassaru firinañ al akhirah bu mujju bi haythu yafqiru manam moy wute gi mu wute ciosani usuli limi tekki moy haythu su fekenteene hadith bobu dafa ñëwé ci anam go xamna yafqiru dafa faddu jawami'an manam moy jawami'an moy tir yi nga xamantene ay jami'a lañ comme niñ ko gissoon yoy gissoon nañ ko buñ ci tolé wala xamna mëna mashhuratun yoy aji ci wa musnad ak musnad moy masanid yi ak yépp yi nga xamantene mel nañ ni mom comme sunan yi mu'jamat yi muwatta'at yi sihah yi et cetera voilà manam bo ca demé do gis hadith bobu hadith yoy do len gis manam kon indi na fi ñett mbir yo xamantene day nako xamé de manière globale de manière générale dinañ ci xamé né hadith bi dafa nek hadith bo xamantene mawdu'u da nga koy daldi mëna atti légui moy so gisé ni lim wax dafa wuté xel manam xel nangoko fi halin min al ahwal wala bo mu wuté hadith yo xamantene wala al qur'an umara hadith yo xamantene mutawatir la anam nak gi nga xamantene mom motax ñuy wax buñ né dafa wuté lo xamné dañ ko toxal leg leg manam moy manam luñ ci djublu moy mu nek lo xamantene al qur'anul karim lo xamné manam qati'atu thubut la qati'atu dilala la lolou waxon amna suma jumul don nañ ci wax biñuy wax ci bayit bi imam as-suyuti rahimahullah don wax nan wal hukm wala fimuy tam fimuy don waxe nan wal hukm bi sihhati wa dha'fi ala zahirihi la qat'i illa ma hawa kitab muslimun awil ju'fi siwa man taqadu fa ibn salah rajaha qat'an bihi wa qat'an bihi wa kam imamin janaha wa nawawi rajaha fi taqrib dhannan bihi wal qat'u dhu tasib fa fofu parti yoy bo xole gisone nañu li nga xamantene mom moy li aju waxon nañ lan moy qati'atu subut qati'atu dilala qati'a dhanniyatu subut dhanniyatu dilala legi li nga xamantene mom motax ñu wax fi moy qati'atu subut qat manam qati'atu dilala qat'atu subur qat'atu dilala manam moy lo xamantene dañuy mëna dogu ci mi nga xamantene mom la mbir mi tektale ak sa xam dañ ci mëna dogu comme lu nekk ci alquran wala mu nekk ci sunnat mutawatira wala mu nekk al ijma'ul qat'i manam mu nekk ijma' bo xamantene mbolo borom rahmatullahi dañ ci depp ci lu dogu legi lolu bu fekkentene day tektale mbir mu dogu manam comme aya bobu wala sar bobu boba dañ koy dal di mëna saxal xamni hadith bi def nek manam mutawatir la manam dañuy daal xamni hadith bu wuté ak mom dañ koy daal du mëna japp contrairement nak a su fekkentene dafa wuté ak manam le fait que wuté wu ko totalement motax mu tek ci khalafahu bu wuté ak mom mais su ko wuté wul totalement duñ ko mëna wax manam su ko wutewul duñ ma ñaan manam bu fekkante ne mëneuf na leena boole manam mëneuf nañu analyser mbir mi de telle sorte que dañuy xamne li wërna mais dafa am ci walu gumuy wëré li wër li ñu mëne ko comprendre ni li ñu mëne ko comprendre mais manam mu am dal nuñ leen mëna boole mo xam dañuy def dañuy wax digënté khas ak amu mom wala digënté muqayyad ak mutlaq mom wala dañuy wax digënté nasikh ak mansukh mo am wala dañuy wax digënté mujmal ak mubayyan mo am et cetera voilà wala bok li di wax ci domaine bi li wax ci benen domaine et cetera Imam As-Sama'ani rahimahullah mom dafa joxe exemple ci lo xamantene meuf na leena bolé tout même moy comme ñen ñi aussi manam dañoo jël qaida bi tek ko rek dal di japp ne hadith bi nga xamne mom mo nek ci sunan Imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala Imam At-Tirmidhi رحمه الله تعالى دكو صلو بفرج ان هذا حديث حسن حديث بحديث وير لو حديث ابو هريره رضي الله عنه ينتبي صلى الله عليه وسلم دفني لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوه دونهم فان فعل فقد خانهم نيت بومو ديف manam bu ko ñenn wolu ba pare tek ko ngir muy ñu naan amin di wax amin muy ñaan mom muy ñaanal bopam nak nana allahumma ighfirli warhamni gaay naan amin ul imam firlana wala warah warhamna jéggal ñu et cetera waaw wala comme yenn khatmu bo xolé yenn khatmu kamil alquran da ngay gis daf naan manam lepp daf koy acc ci ben nit manam day conjuguer mbir mi à la première personne du singulier de telle sorte que legui nit ki man yalla defal ma nangam yalla nit ñi nan amin te mom bopam rek lay ñaanal mu ne lol bu ko ken def wa mu lol ku ko def rek xamal ni warna nit ñi warna gaay ci dess am ño xamne dañu japp ne hadith bobu mawdu' la ñu ne la tax ñu ne parce que dafa wër ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu ci ñaanam yu bare yu ñu xam muy wax allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna ash-shaqqi wal maghrib te bob mi ngi julli di jite nit ñi ak tamit par exemple ci suu sujoot yi day ñaan di wax allahumma ngam di ñaanal bopam et cetera siwlu ci lolu way boowa dañ nan ko dedet bonam bobu ibn as-sanani rahimahullah dañ nan dedet parce que meun nañu leena boole ndax nit ki bu fekkante ne day julli wala muy ñaanal bopam ñi ci dess di ñaanal seen bop loolu du problème bi moy su fekkante ne dañ la saway nañu ñaan ñu talal loxoy koku rek di ñaan ñi ci dess naan amin mom muy ñaanal bopam loolu mom lañuy téré wala nit ki taxaw fe di ñaanal bopam benga comprendre nga wax kon liñuy téré moy pa ak nit ki jité di julli mom ñaanal bopam parce que ñi ci dess sax dañ ñaanal seen bop kon loolu taxul ñu wax mais le fait que mom moy ñaan ñepp di wara wax amin nopi duñu def dara loolul naan amin mom rek moy ñaan ba paré di ñaanal bopam kessé loolu lañuy téré kon bu boba kon mën nañ leen boole bu boba kon duñu wax na hadith bobu dafa la mawdu' mënuñu wax na hadith bi mawdu' la ala kulli hal hadith bi hasan na tamit wala Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah mune manam ci parti bi mna wa fassarul akhira haythu yafqidu jawami'an wa mashhuratan wa musnadu manam buñ ne aw naqada wal dafa wuti kal usula ciosani manam teki wul fondamay diini ji waye daf ko leral mune lu bi mujjuli wa fassaru dañu firri leral al akhira lu mujjil haythu yafqidu sa yo xamantene faduna jawami'an manam nekul ci jawamion ci téré yu mak yi téré jawamion yi mashhuratu yusiwi wa mas musnad ak manam masanidi manam moy ak yenen téré yi sunan yi sihah yi muwatta'at yi mu'jamat yi et cetera fofu mune cheikh ahmed shakir rahmalahu mune yuridu anna qawluhu ان قولهم او ناقض الاصول ليس المراد به ظاهره manam limu nam fi moy ne li nga xamne mom lañ wax aw naqad al usul wala bok mu firanti ko ciosani muna li namuñu ci li nga xamne mom moy li ci feñ du fondement diine ji motax ñu wax moy way waddah zalika ma dhakarahu al musannif fi sharh al taqrib annahu qala wa qala ibn al jawzi ma ahsana qawl al qa'il idha ra'aita al haditha يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع قال ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهور الكتب المشهورة muna te bok na ci li leral lolou moy li imam li nga xamantene mom la borom téré bi moy imam as-suyuti rahmalahu limu indi ci taqrib mo ci sharh taqrib manam moy tadrib ar-ra'i mo sharh taqrib an-nawawi rahmalahu muné al imam ibn al-jawzi rahmalahu neena ak rafat yimuna ci rafataay waxuk aji wax ji ñu naan bo gis mu naan bo gisé hadith mu wuté lo xamné dafa deppuk xel wala mo wuté ak lo xamantene dañ koy toxal manam muy taxi comme niñ ko waxé sank wala bok mu firantiko ak ciosani na nga xamné hadith bobu dañ manam moy mawdou la waye mune waye nak manal firantiko ciosani limi tekki moy ciosani hadith yi manam fa tire yene fa hadith yene manam moy fi nga xamantene mom lañu bindu téré manam xam xamu l'islam yi ci téré yi hadith yi comme masanidi ak téré yi nga xamantene ñu ay téré yi ci wulen légui fi kon dafa am manam de manière globale ay mbir yo xamantene def nako xamé wéné ndax hadith bi manam wérna wala werul da ngay xamne al imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala amana manam mo gëna yaatal ci tombe bi ci al manarul munif fi sahih wa dha'if imam ibn al qayyim nak xam ngeen ko ibn al qayyim al jawziyya mo borom adda wa dawa borom zadul ma'ad fi hadi khair al ibad borom bada'i' al fawaid tere yu bari njariñ yoy et cetera ar ruh kitab ar ruh tere yu am solo lay bind nak rahmalah sauf que comme niñ ko xamé talib ibn taymiya la problème yu bare ibn taymiya da ko ci duggal andak lolu mom ay téré mo ñoo upp ndariñ li yéme nak moy top gi ngi ko top ci lepp rek manam geulum danaka bam dess yu neew masala yu neew lako ñak top legui comme ni nga xamantene non lañ mom lool la wax manam ndax ci bir laaj manam daf ni su fekke mu ne dañ ko laaj ne ko ndax man nañu xamé hadith mawdu ci ay règle yo xamantene sans ñu xol cyallale gi manam bo gisé hadith bi rek sans nga xol cyallale gi rek nga ra def hadith bi ndax wirna wala wir mu ne lolu nak laaj la bo xamantene laaj bu mag la lolu kikoy xam moy ki nga xamantene dafa xoot bu baax ci xam sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sunna yu wëri ba mbir momu jaxaso ci yapam ak deretam manam mu am ci ben malaka manam ben maîtrise bo xamantene bu total bu reey lay doon xamne day xam bu bax li nga xamne mom moy aju ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamne moy sirah yenenbi sallallahu alayhi wasallam lan moy baxam lan moy djubum lan la faral di def lan lay di digle lan lay faral di tere yal moy nga xamantene mom lañuy mom lay xab mom lañu xabaare jele ko ci mom lan lay wote di jeme ci lola han lan la soppone lan la bañon han lan lay don yonalal xet wi ba nga xamantene day melni ku jaxoso ak yentou bi sallallahu alayhi wasallam comme rek kenn ci bir sahaba ay radiyallahu melni do manam di xam hadith de koy maîtriser de tel sorte que di xam dundu yentou bi sallallahu alayhi wasallam ni mi doxale fi duggu guddig bi ci nan lay def et cetera lumuy wax lu et cetera da koy di ci xoto ba melni manam tay buy wax ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam da melni kuy dund ak mom da melni ku doon dund ak mom tellement da koy xam mais da koy xam pas parce que histoire rek netal nako mais parce que day xam wax yi yan wax ñoo wër yan wax ñoo wërul day xam sunna yi cyallale yi wër cyallale yi deugur rul nan lañ ko gis nga lolu al mustalah tamit am solo motax manam mëno agati niveau bob te maîtriser wa al mustalah al hadith kok mom la budda moy mën ta ñak deng lolu nak bo demé ba nga xamanténi da ngay mel nonu ci xam gi ngay xam xalu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ay mbaxam ak ay waxam ak lan mo dagan ci ñu mëna wax né li moko wax ak lan mo daganul ci ñu mën ko ko waxal ak yu mel nonu ci boba nak ci ngay doga mëna a maîtriser ci ngay doga mëna waxé ci ngay doga mëna lolu nonu deng voilà mune lol nak bo xolé hatta manam ñi ki top souvent day faral di mel non ci ñi top motax ñi gëna jégué ki top nit ki manam talibé par rapport ak serigne ci wala mazhab bi manam ñi nga xamné ki imam bi par rapport ak wa mazhab bi yoy non da nga ci gis ño xamné dañuy maîtriser nonu tamit seen domaine dañ koy xam ko xamné day yémi day jéggi dayo wa ba nga xamantene manam kenn du len meuna manam dañuy xam seeni wax seeni jëf seeni doxal seen ba nga xam de kenn du len meuna waxal loolu deug te duñ ko xamé comme lañ la waxone imam ad-darqutni loolu waxon kan rahmalahu loolu waxna baghdad xam leen loolen fi sax dana ko xam loolu xam leen ko waaw loolen fi sos rek lumu meuna don xam leen ni dana ko xam fekk man ma ngi dund abadan lolou mom bu len ko sax djom don ko man lolou mu dal ci tek nak dal ni nak mais bu ngir matal nak lajuk aji tontu gogo non manam mu ne dafa am yo xamantene manam nu nabihu ala umurin kulliyah yu'rafu biha kawnu alhadith mawdu'an dañuy joxe manam ay règle générale manam hadith yo xamne dañ nan la hadith bu waxe ci li xamal ni wax joju du deug xamal ni hadith bu wiru amna ci nak yo xamantene imam ibn qayyim rahimahullah wax nako indina ci 25 insha allah dinañu len lim mais jappal ben affaire amna ci yo xamantene dinañ ci def munaqasha manam dinañ ko jema dinañ la wax ne la nak li nak wax nako mais en realité amana contraire bi moy li gëna juk amana contraire bi moy li gëna juk al imam ibn qayyim rahimahullah haqiqatan imam bu magla haqiqatan buñuy wax ci mom ak serignum ibn taymiyah buñuy wax ci ñom di woné désaccord buñu am par rapport ak ñom c'est parce que dañu wuté ak borom xam xam yi rahmatullah alayhim de manière générale li ëpp ci ñom fouf ci ay points yu am solo yu essentiel té ñu gis né jamono lañ nekk jo xamantene nit ñi dootu ñu gawa xamé yenn yi li mom motax ñuy souligner yenn point problème yi nga xamné mom lañ am mais sinon fonk nañ leen te sop nañ leen en tant que borom xoxom té tamit maggal nañ leen en tant que borom xoxom naam li nga xamantene nak mom moy seen problème ah bu fekente ne suñu parce que le fait que nit ñi di bayyi nonu duñu suuliñu affaire bobu da fay tax ba légui ñu bare bare surtout wahhabit yi nga xamantene ñom ñoy seen référence liko dalu ci seen serigne mohammed ibn abdul wahhab ba ñi ñepp ñoy légui ñom ñoy seen référence donc il faudrait que ñuy suuliñu affaire bi attention fait gaffe voilà def len attention ci imam bi andak liñuy mag mu def len dank mbolam lolum gis ci ñom ci xam xam danaka mën ngeen ko retrouver ci ñeneen ñu dul ñom kon nak bo mieux ngeen détourner wu ci seen xam ci seen wax ñom wa ba mu def so len démé nak ba mëna xamé deug nak mën ngeen di jëfëndiko seen wax mais sinon worul vraiment worul mais bon ala kulli hal ay imam yu mag lañ ay borom yu xam xam lañ seen xam xam njariñ gu mag la amal xéer bi surtout imam ibn al qayyim rahmahullah wa koku mom vraiment ku mag la ci ñom teet mom mo gëna nuancer que serignum manam serignum dafa gëna leer ni mi waxe ci buy dogu ci wax yi nga xamantene mom moy wax yi mu wuté go ahlus sunna wal jamaa amma mom parfois doy gëna nuancer mais batay limi wax ben la limuy wax ben la de telle sorte que bo xamé rek da ngay xamni ki li lay wax waye sauf que du tuddu tur day wëlbeuti mbir mi day voilà day fexé dal ba limi wax dal yow dal do ko waaw da nga xamné day gar walé dal ba fa dafa am lu ko taxaw wax légui mune legui mu joxe kon ay règles yu général mune bok na ci par exemple istimaluhul mujazafat lati la yaqulu mithlaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa hiya kathiratun jiddan manam moy ay wax yo xamantene ay mbiri day jaxaso du ko taxa leer ñu tuddel ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune yoy nak yu bare bare la manam mbir mi dal comme par exemple mu joxe exemple hadith bi nan ku wax bat la ilaha illallah yalla day bind ci kaddu gogu ap pitch bo xamne day am 70,000 lamine bu nek am 70,000 lak ñukoy jéggelul et cetera bon hadith bobu mom la joxe exemple mune bokku na ci takzibul hiss lahu lo xamantene réalité ci bopam le concret voilà le concret moko wedd mo ne li amul manam moy comme par exemple hadithul albizin janu lima ukilala manam batan se mom loko lekke rek lola lay fajj masalan lolou réalité mo wedd ne du deug quoi kon lolou moy deuxième bi nga xamantene lepp lu réalité wedd rek da nga xamne li dañ ko sos bokku na ci samajatul hadith wa kawnuhu mimma yuskharu minhu manam moy hadith bi nek lo xamantene ak ndofe da ci dadir jaxaso da ci raxé manam ak ñak xel deug lo xamantene nit ki bu ko déggé sax té mu ay rétan japp ko manam nga xamné ku dul jull sax bu ko déggé wala abdul sax mais bu xamul ni hadith dana mais gaay dal ñoo neex rek quoi hein comme hadith mu joxe exemple comme hadith law kana al uruzu rajulan la kana haliman ma akalahu ja'an illa ashba'a ciep mom bu nekkon gor kon ku lewet lay don xam nga yoyu waxi tiaxan la lan moy ciep bu nekkon gor ku lewet lay don ken du ko lek lulul deug ko do nako surlo genre wax yoyu hmm manam nga xamantene am xalaat borom xel muy xalaat rek duko wax yalla tere ñu nan yenen ya alim sallam lañ ko askan la yalla tere ñu askan ko nga xamne moy sayyidul anbiya sallallahu alayhi wasallam gis nga imam ibn qayyim rahimahullah gis nga fadlan an kalam sayyidil anbiya xam nga kon mom pour def parenthèse du bañ bokut ak gaay yi nga xamne dañuy bañ ko nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon fi wahabidi wala bok groupe bu bare bare ci ñom wuté nañ ci ak seen sëriñ acca ñentelu bi mu joxe manam règle bu général moy munaqadatul hadith lima ja'at bihi sunnatus sahiha munaqadatan bayyina manam woutek hadith bi mi woutek li nga xamantene mom moy sunna bu wir mu woutek mom de manière évidente manam de manière claire lol nonu manam ci anam gu léré léré lér woutek lol lolou problème la comme hadith bo xamantene da fay lambo ay wax jo xam manam yaqul ak yaq lay indi wala hadith bo xamantene da fa lambok togn wala hadith bo xamne am poda ca laqku wala di tag ay tiaxan wala bok di ngagn deug ak yu demé nek non lol xamane rasulullah sallallahu alaihi wasallam daf ci muccu legui nak mom imam ibn qayyim rahimahullah duggal dafa duggal ci buntu bi bepp hadith bo xamantene day tag ko xamne touram muhammad la wala ahmad mais ku tuddu tour yi du dugg aljanna hadith yu mel nonu yep muna dara wiru ci ndax ay safarak ay aljanna du tour yi lay dawal waye limi daw li dawal ci mom moy man ngir meuna mucc dal ngeum yalla dal ak jëf yu bax dal mom moy taxa mucc haqiqatan legi suñu parat ay rek haqiqatan wax ji mu wax lu mata xolaat la c'est pas parce que mbir mi moy nañ ci ndax hadith yo wër nañ wala wëru ñu rek waye du ne ndax ngeeneel borom bi nak subhanahu wa ta'ala kenn du ko nat ci lolu ndax dafa am groupe fo xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala fa lay duggal lepp lo xamantene walu pay la am lo xamantene ci ngeeneelam la koy defé kon lolu mune futa wax ne wa deug la naam dafa am règle générale manam yifir mom day du dem aljana naam lolu deug la mais contradictoire manam ak le fait que nit ki comme moy comme hadith yi sax ci ngeeneel ahlul bayt rek buñu saxé amna yu sax ci ngeeneel ahlul bayt voilà amna yu daif amna yu mawdu deug la mais amna yu sax niki nonu yi tamit dañuy sét rek buñu saxé rek dañuy japp ni wër nañ ndax tamit ku nek xamna ni tour amna day am effet ci kiñ ko tuddé day am effet ci kiñ ko tuddé té lolu hadith yi tamit ala kulli halin mbir la yo xamantene hadith yi ci seen bop ñoko saxal ndax motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan bayyi xel tour yi té lolu hadith yi bari nañ ci lolu yu saxal né yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan bayyi xel tour lu bare voilà lolu kon manam mom le fait que mu wër mbir mi masalan dugal ci tour dugal ci xéetu hadith yi ci lolu ne motax ñu mawdu lañ yépp mawdu lañ lolu koku matna xolaat bu baaxa baaxa baax bu baax sax ala kulli hal règle bu général mom deug la lim wax moy lo xamantene hadith bo xamne day ñew ngir yaq di wax affaire yaq wala muy wax di saxal togn wala mu di saxal ay fo wala muy saxal di tag ay tiaxan wala bok muy ngagn deug ak yu mel nonu deug la lool mom règle bi règle général duggal du baxna waye le fait que mu duggal ci buntu bobu lu mel ni lool mom moy li nga xamantene mom lañ wax ni ñun li lu mata xolaat la wallahu a'lam juromel yu moy minha mun an yudda ala nabi sallallahu alayhi wasallam annahu fa'ala amran zahiran bi mahdharin min as-sahabati kullihim wa annahum ittafaqu ala kitmanihi wa lam yanqaluhu manam moy ñu wote woné ci manam ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa def ben mbir mu feñ ci téwayu sahaba yépp wala presque sahaba yépp radiyallahu anhum ñom ñepp ñu depo ci neubuko neubu réalité bobu té toxoluñ ko lool mom moy comme ñu nga xamantene mom lañu moy hadith bi yi wax naan seen manam wala bi wax comme ni ko yenn shi'a yi di waxe nan sayyidina ali ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa japp loxol sayyidina ali ibn abi talib karamallahu wajho ci jotté wayu sahaba yi ñom ñep fekk ñu joggé hajjatul wada mu daal leen di taxawal hein ba ñepp xamé ko mu ne len hadha wasiyati wa akhi wal khalifatu min ba'di fasma'u lahu wa ati'u ki moy sama ndinkane ki moy sama frère sama mbok ki moy sama khalifa sama ginnaw na ngeen ko deggal te na ngeen ko top par exemple lolou xam nga waxu chaxan la parce que le fait que mu wax lolou ba pare après ñepp ñu depp ci neub ko hatta sayna ali radhiyallahu anhu mom ci bopam ñemewut taxaw ne e dedet abou bakkar du khalifa man mi may khalifa xana fatiliko wala li yent bi waxon sallallahu alayhi wasallam hatta mom sax dafa neub mbir mom ñemewuko wax lolou xam nga lu tum rank la manam dalay wone hadith bobu kon du deug deng moy benen bi moy an yakuna batalan fi nafsihi manam moy mbir mi ci bopam mom ci jëmi bopam nek ci xal manam nek neen manam nek lo xamne dafa kadi ken manam xalat xel sax du ko meuna xalat lolu day wone ni kon du waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme hadith bi nan yi nga xamantene mom ngeen di gis ci kaw asaman si mu melni ay reud yoyu nonu dafa tuké ci ñaq go xamantene dafa duggé ci arash ci ronok arash yoy lolu nga xamni li mom chaxan la li mom moy lolu mu joxe 7e bi moy an yakuna كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى منام وحي باني نوروك وحو ينتي عليه الصلاة والسلام رواتنا نك وحو ين منام داور يالا صلى الله عليه وسلم بيغا خاني موم تي جيمي بوبم وحي لا غيسنا bo serlo ci introduction ba lañu tambalé ci première jotay ba biñuy indi waxu cheikh salahuddin tijani radiyallahu anhu wax ji melni le la don tambalé manam moy waxu yantim sallallahu alayhi wasallam wahyu la comme niko alquran wax in huwa illa wahyun yuha wahyu la non astaghfirullah wa ma yantiqu an hawa naam in huwa illa wahyun yuha naam wahyu la comme hadith bi nan alaykum bil wujuhil milah manam ma ngi len di denk kanam yu rafet yi kanam yu ki ay nan yalla fa inna allaha yastahi an yu'adhiba malihan bin nar ha ay yalla dana am kier sax ci mbugal kanam gu rafet kanam gu lewet ci sawara dana ko dana am kier sax ci mbugal ko lolou xam nga lolou mu tek ci na fa lahnatullah ala wadi'i wa ala wadi'i al-khabith rubum wa mu dadu ñaan rubum yalla ci kaw ki nga xamne mom moko sos jurum ñettel bi moy li nak lu am solo la japp ko bu bax lu am solo la moy buñ nan hadith moy an yakuna fi alhadith tarikh kadha wa kadha mithlu qawlihi idha kanat sanatu kadha wa kadha waqa'at kayta wa kayta wa idha kana shahru kadha wa kadha waqa'a kayta wa kayta manam hadith bi mu am ay tarikh comme masalan ñu nan bu at sangam ak sangam amé nangam ak nangam dana am bu wer sangam ak sangam amé nangam ak nangam dana am mune comme katch kat bu mag bi limu wax na su fekenteene jant bi masalan manam wer bi masalan dañ ko japp ci wer ak muharram na ngeen xamné manam mbir yi day cher xex dana am bour bi dañ koy bour bi dina am problème ha wa su fekenteene dañ ko japp ci safar mom lenen ak lenen moy am ak yu demé non nga xamantene daf ko japp bo wër yépp mu jël ko lim ko ba mu jeex né yenente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam lolou du deug yoy règle la buñu xam par contre def lenen attention ci lolou ñu def parenthèse fofu tamit amna hadith yo xamne mën na am dat comme le hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu bim doon wax nan 60 années 60 ci bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ fofu la problème di amé fitna bu reuy dana fa am manam ndax xalé yu ndaw yi dinañu dem ño xamantene dinañu jël ñi nga xamantene manam moy quraish ci quraish lañu bok ay xalé yu ndaw ño xamantene ñom ñoy yilif ñoy jël kiliftif gi manam ñoy nek bour té boba dañuy yaq par exemple hadith yoy nga xamantene ñoy wax ci lolu hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu yoy wër nañ mais ki lim lay wax fi manam fi li imam ibnu qayyim di wax rahimahullah moy ay événement yo xamne da nan bu nangam amé wala bu wër sangam comme exemple yi ñu joxé hadith yu mel non nan bu wër sangam amé wala at bo xamantene nangam da ngay xamné bu boba nangam dana xew ci aduna bi nangam yoyu loolu lay wax né la loolu règle la boy xamé hadith bo xamné mawdu' la bok na ci moy hadith bo xamantene moy an yakuna hadith bi wasl atba wa turqiyat ashbaha wa alyaq deng manam wax yo xamantene docteur yi manam medecin yi ñooñ ñom la gëna seeni wax dal la gëna nuru comme hadith bu nan al harisatu tashuddu dhahr manam harisa xam ngeen ko ari gay ne manam day deugural ndig ak yu mel non ak ko ki nga xamne comme hadith tamit ki nga xamantene dafa ñew jambar ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne mom bari wul amul dom mu daat koy digal ne ko na lek nen ak soble yoy xetu hadith yoy nga xamantene manam danaka medecin yek ak ñu melni ñom moy médecin traditionnel yeek gaay yoy ñoñu la gëna nuru seeni wax yoyu hadith yoyu nonu wëruñ mawdu' lañu waya def leen attention itam ci règle bi manam yeb ay qawaid kulli lañ ay règle lañu général amna parce que bo xolé hadith biñu tuddé hadith uraniyine amna yantibi sallallahu alayhi wasallam daf leena nan lo won meewu gëlem gi amna ci riwaya bu ne ak saw manam meew gilim gi ak saw bi donte munaqasha amna en tout cas ci bir borom xam hadith rahmatullah alayhim ndax lolu illa amu ci et cetera mais en tout cas meew mi mom nan nañ ko meew gilim bi te jariñ na len han fekk dañoo amé won fièvre ko par exemple yoyu tamit man na baye xel parce que comme tamit habbat sawda ñu wax habbat sawda hadith bobu taw werna bi wax ci habbat sawda shifa li kulli da day safara la ci bepp febar ak yu mel non pourtant ay hadith yu wer lañ motax reglam bi matna xolat mais en tout cas de manière générale hadith yoyu non dañuy faral di mawdu' lañuy faral di nek yaangi deg hadith yoyu mawdu' lañuy faral di ne dixième bi moy ahadith al-aql mune kulluha kadhibun hadith yi wax ci mu xel yep ay katch la yep dara du ci deug comme hadith bi nan lama khalaqa Allah al-aql qala lahu aqbil fa aqbala thumma qala lahu adbir fa adbara فقال ما خلقت خلقا اكرم علي منك بك اخذ وبك اعطي مانام بي بوروم بي بور يالله سبحانه وتعالى بيندي خيل داف نيكو نيول مو نييو مو نكو ديلول غيناو مو ديلول غيناو مو نكو بيندوما بيندو مولا غنا تيد مانام بينديف بولا غنا تيد في مان خمغا لول دو دغ yow lay jappé té yow lay joxé yoy yépp manam hadith bu mel non waya nak ala kulli halun de manière générale hadith yoy dañuy faral di nek yo xamné mawdou lañ mune mu joxe exemple tam mo ne al ahadith allati yuzkaru fiha al khadir alayhi salam wa hayatuhu kulluha kadhibun wa la yasihhu fi hayat al khadir hadith wahid mo ne bok na ci hadith yi nga xamne dañ ci tuddu sayyidina al khadir alayhi salam mo ne ak ay dundam mo ne yep ay nar la manam wax lolu deug la amul dara lu wër ci dunduk sayyidina khadir alayhi salam ben hadith kesse li nak dañ nan imam fi li mom ci bopam mo djum imam ibn qayyim ak lu mu meuna wax ci dunduk khadir alayhi salam ak lu mu ci meuna yaatal parce que def na ci detailler nako bu baax ci al manarul munif cependant limu ci wax yeb amul dara lu ci taxaw lo xamantene war nañu mëna taxaw ne khadir alayhi salam dundul waxu ibn qayyim bi li gëna yéme moy wahabi di ñom dañ ko jappé règle d'or japp ne khadir alayhi salam manam dundul du tout té lolu amul manam li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañoo japp ni al khadir alayhi salam mi ngi dund te li gëna yémi moy manam ibn taymiyyah ci bopom bi serignu ibn qayyim mom ci bopom dafa saxal ne al khadir mi ngi dund contrairement ak li yenn wahabi di wax diko tasare nan ibn taymiyyah tamit neena al khadir alayhi salam dundul lolu wahabi di ñokoy faral di netali en réalité li imam ibn taymiyya wax moy ne al khadir alayhi salam mi ngi dundu te lolu dinañ ci ñew legi inshallah amana fi sax munaqasha bi gëna reuy manam moy luñu tu bi gëna reuy biñu def ci li imam ibn qayyim di wax ci fi lañ ko def ci buntu bi bo xolé ci sahih muslim ci dajjal bimu wax sa affaireu dajjal bimu wax ne hadith bi nga xamantene juste hadith bi nga xamantene mom la moy boy bi wax bi ki nga xamantene mom la dajjal na manam di ray ba nga xamantene daf koy bëgg ray waye yalla duko jox katan ci mu ray ko wa koku nonu abu ishaq manam moy ibrahim ibn sufyan al faqih al zahid moy ki solo sahih muslim ci imam muslim rahmalahu taala sahih muslim rahmalahu ba ci mom lay mujjé ñu manam abu ishaq ibrahim ibn sufyan al faqih al zahid mom muy wax hadathana muslim ibn hajjaj al qusair naysawi rahmalahu qala hadathana asad rahman bi sahih bi koku mom ci bopam juste après parce que new lay def ay taliqat ay wax yu muy wax yu new lay wax mais bimu waxe waxu nit ki ba pare daf ni yuqalu in hadha ar-rajul huwa al-khadir alayhi salam wax nañu ne nit koku khadir la alayhi salam imam an-nawawi rahimahullah bimu waxe bimu inde lolou ba pare daf ni abu ishaq qala abu ishaq mudan abu ishaq hadha huwa ibrahim ibn sufyan rawi al-kitab an muslim abu ishaq bi moy ibrahim ibn sufyan rahimahullah moy ki solo tere bi ci imam muslim muna wa kadha qala ma'mar imam ma'mar ibn rashid rahimahullah ni tamit lako fi jami'i ci jami'am fi ithri hadha al hadith kama dhakara ibn sufyan ci juste après hadith bi imam bi nga xamantene mom la ibn sufyan bi wax manam moy abu ishaq ibrahim ibn sufyan al faqih al abid al faqih al zahid muna wa imam an-nawawi tek ci ne rahmalahu wa hadha tafrih minhu bi hayat al-khadir alayhi salam wa huwa sahih li nak day biral ne sayyidina khadir alayhi salam mi ngi dundu te li mom moy li nga xamantene moy li wer wa mem hadith bi al-imam ibn hibban rahmalahu ci sahiham solo nako ci ay kaddu yu wute ginnaw gi mu dan imam ibn hibban dan qala ma'mar yarawna anna ar-rajula alladhi yaqtuluhu ad-dajjal thumma yahyihi al-khadir qala shu'a manam muné ma'mar neena ibn rashid rahmalahu gis nañu ne manam moy ñom borom xam xam yi ñom seen biir ñom gis nañu ne nit ki nga xamantene mom la dajjal di ray après mu dundalat ko ba pare bu ko rayat yalla du ko jox katan du ko am mayu doole ci mu rayat ko koko khadir la alayhi salam niki nonu amna yeneene riwaya yo xamantene yu bari la mais so xolé al borom xam xam yu bari rahmatullah alayhi dañuy saxal ne al hafiz manum al khadir alayhi salam mi ngi dundu legi mom ibn qayyim dañi amul hadith bu ci wir ndax amna hadith bu ci wir wala amul hadith bu ci wir est ce que amna riwaya bu ci wir wala amul riwaya bu ci wir ba fara mu ne yep ay quartier la mom li ci gëna graw moy def ni ay quartier la dara wiru ci me nañ xol hadith bo xamantene moy ci kitabu makarimul akhlaq makarimul akhlaq bu al imam al hafiz ibn abi dunya rahimahullah mom dafa indi hadith bo xamantene hadith bi cialale gi werr la mune hadathana ishaq ibn ibrahim al bahili al tawaf mom imam al bukhari rahimahullah solo na ci moy hadith qala hadath qala اخبرنا عبد الله ابن بكر السهمي مامتي نيت البخاري لو بك قال انبانا الحجاج ابن فرافصه كوكو ثقل ان قال كان الرجلان يتبايعان عند عبد الله بن عمر فكان احدهما يكثر الحلف فمر عليهما رجل فقام عليهما فقال الذي يكثر الحلف يا عبد الله اتق الله ولا تكثر الحرف ولا تكثر الحلف ولا يزيد في رزقك إن حلفته ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف قال امضي لما يعنيك قال إن ذا مما يعنيني فلما أخذ لينصرف عنهما قال علم أن من آيات الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك وأن لا يكون في قولك فضل على عملك واحذر الكذب في حديث غيرك ثم انصرف فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأحد الرجلين ألحقه فاستكتبه هؤلاء الكلمات فقام فأدركه فقال أكتبني هؤلاء الكلمات رحمك الله قال ما يقدر الله عز وجل من أمر يكون قال فأعادهن عليه حتى حفظهن ثم مشى معه حتى إذا وضع رجليه في المسجد ففقده قال فكأنهم كانوا يرون أنه الخضر أو إلياس عليهم السلام كون تيال غوغ مون دا فا ام نياار نيت ньо خامتاني دنج دون جاي دنون كوميرس فك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماغي فون كين تي ناك نيك دي وات رك باري دوموي جين ci marchandise bi comme niko gaay def rek am kenn ci ñom ku ko ben way rombu dané wax ki nga xamantene muy faral di mo doon giñ lo bari mo nan ko yow jaamu yalla bi ragalal yalla te bul bari loy giñ xamal ni sa wërseuk du yok su fekke da ngay giñ du wañé ko su fekente ni giñu mu ne ko waaji ne ko hey demal sa yoon te ga topato lola say mbir topato lola amul solo muneko li amul na ma solo manam li manam duggal lu sa yoon ne dal muneko li sama yoon ngi ci ah sam ni gaay def bi mu deme bay waaja dem muné xamal ne nak bokku na ci mandal gay ngeum moy nga jox priorité deug wax deug fo xamantene daf lay lor deug gogo dalay lor te mam nga jox ko priorité ci kaw fen fo xamantene fen mom dana la fa jariñ teet bokku na ci mandagay gëm batay moy say wax bu mu upp bu mu gën say jëf te na nga moy tandiku wax lu dul deug ci waxu kenen ci waxtan gi ngay waxtan ak kenen bi mu waxe lolou après mu dem Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu da ni wax kenn ci ñom ñu ko dawal gaaw dab ko mu bind nga bindulu ko kaddu yi mu dem dab ko niko bindal ma kaddu yi yow yalla yalla yeurum la mu ne ko lu yalla dogal rek lol da faw day da di nek après mu daal koy baamul kaddu yoy mu daal koy mokal après mu daal dem bimu deme biñu deme bay dugg ci bamu tek tank bi ben tank bi mala bok ñaar tank bi bam ko tege ci bir jakka ji rek gisatul waji rir ko munen dafa manam mysterieusement la disparaître non juste non rek diñu dugg ci jakka ji rek waji rir ko gisatuko munen nak de nga han munen ñom dañuy doon wax ne koku day al khadir la alayhi salam wala ilyas alayhi salam xam nga ñom le fait que ñom seen jamono jojo waji gisatuñ ko après ñu ne wax ju sel yi ki nangam nit ki dal khadir la wara doon alayhi salam wala ilyas moy wané ni ñom seen jamono jojo ñom xamon nañ ni manam jamono sahaba yi ak tabi'in radiyallahu anhum xamon nañ ni kon khadir alayhi salam mi ngi dund te hadith bi tialal gu wer ping ping ping ping ping ping amul dara lu ci leunt kon bu mu wax ne yaangi deg amul ben tialal bu ci wer te hadith bi imam al bayhaqi rahmahullah ci shu'abul iman solo nako ci 4662 hadith bi nga xamantene mom moy bu ibnu abu dunya 137 la hadith numero 137 la mais ki ci 4662 lok imam ibn al qayyim ki astaghfar imam al bayhaqi rahmahullah solo من أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق قال أنبأنا أحمد ابن سلمان الفقيه قال أخبرنا الحسين ابن مكرم قال أخبرنا عبد الله ابن بكر قال أخبرنا الحجاج ابن فرافصة أن رجلين داد نيت الحديث به الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة تيرم بوبو bimu indi riwaya bayhaqi bi dan tariqan jayyidan li yon la bo xamantene yon bu bax la lan la imam al-qayyim di wax ci li te sik nekul ci ne munuñu comparer imam al-qayyim ak kan al-imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayh munuñu ko comparer munuñu len comparer ci hadith wa non quand même te hadith bobu ñeneen solo nañ ko wa al-hafiz ibn asakir solo nako ci tarikhu dimashq ci yoonu ibn abi dunya et cetera mu solo war ko ci benen yoon bo xamantene ci yoonu imam al-bayhaqi rahimahullah legi ñu set nak legi manam ñi nga xamantene ñom ñoo manam ñom ñoo wax ne gis nañu khadir alayhi salam ñu bare lañ ci borom xam xam rahmatullah alayhim ci tabaqatul hanabilay bu abu ya'la al-hanbali mom ci bopam netal na qissa bo xamantene abu tayyib moko mo netale ne abul qasim al baghawi mom mo wax ne manam mom ci bopam mo netale imam ahmad ibn hanbal tase gi mu tase ak sayyidina khadir alayhi salam niki nonu al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu mom tamit tahtasana ak sayyidina khadir alayhi salam bo xole ki nga xamantene mom moy al imam adh-dhahabi rahmahullah ci siru a'lamun nubala bi nga xamantene mi ngi def tarjuma al imam abul faraj abdul wahid ibn muhammad al ansari al hanbali rahmahullah mom dafa wax ne wa yuqalu innahu ittama'a bil khadir alayhi salam marratayn wa kana yatakallamu fi 'iddati awqatin 'ala al khawatir kama kana yatakallamu bi baghdad abul hasan ibn al qazwini al zahid manam mom ci bopam dañ wax ne innahu ittama'a bil khadir alayhi salam marratayn par exemple lol manam ñu yom fof neena da na tax khadir alayhi salam ñaari manam sasana sayyidina khadir alayhi salam ñaari yon imam al hakim at-tirmidhi rahimahullah ci terem bobu khatimul awliya wax nako muna muy wax ci wali yi seen mbir yi niñ leen di xamé muna walil khadir alayhi salam qissatun ajibatun fi sha'nihim al khadir alayhi salam amna qissa bu yeme ci seen mbir ñom mom ci bopom imam al hakim at-tirmidhi rahimahullah mom ci bopom khadir alayhi salam moko jangal comme ni nga xamantene non la siwe ci qissam bo bu siw bob bi nga xamantene mom mo daan ñew diko jangal pendant 3 ans xamewuko الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله موم تي بوبام تي الاصابه من الخضر الخضر صاحب موسى عليه السلام اختلف في نسبه وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته وعلى تقدير بقائه الى زمن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وحياته بعده فهو داخل في تعريف الصحابي على احد الاقوال ولم أرى من ذكره فيهم من القدماء مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه وقد جمعت أخباره ومنتهى إلى علمه مع بيان ما يصح من ذلك وما لا يصح الحافظ ابن حجر رحمه الله بن بنتيرتي الخضر عليه السلام ما نم فيني دير mune ci al isaba nak mo mune al khadir alayhi salam manam ci sahabay radhiyallahu mu ko mu len dilim mune al khadir alayhi salam ki don and ak yent yalla musa alayhi salam wuti nañ ci askanam ak ci nekkam yonent la wala det wala bok ci gudduk fanam ak ndax mi ngi dund ba legui ni bu fekkene nak lolu amna ni mi ngi don dund ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi salam ak ni mi ngi dund tam ci ginnaw mune kon day dal di dugg ci manam xam gi ñi xamne sahaba la ci ben ci wax yi nga xamantene mom lañu wax gisuma nak ko tuddu ci seen bir ci ñu jekk ni wa andak ne deglul ma azhabil akthari ila al akhd bima warada min akhbarihi fi tamirihi wa baqaihi andak ne li upp ci borom xam xam yi dañoo japp ne mom mi ngi dundu manam ci li rot ci ay xabaram ne mi ngi ak ne mi ngi dundu ba pare dafa dess manam mi ngi fi sax ba legi après nak ci le bindé moné bindé ci ap téré ba saxal ci manam wax ci li ci wër ak li ci wërul le fait que moné saxal na ci téré bobu li ci wër léral na ci li ci wër ak li ci wërul moy wané ni li imam ibn qayyim wax ni né dara wëru ci mom lolu moy lolu al imam al hafiz ibn kathir rahimahullah ci al bidayat wa nihaya moné وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا فالجمهور على أنه باق إلى اليوم أما ووتي جي بوروم خم خم يي ووتي ناخ سيدنا خضر عليه السلام ميغي دوندو سيني با سي جامونو جي وا ولا ديت موني لي اوب سي بوروم خم دانيو جاب ني ميغي دوندو با ليغي تاي ياغي دي Imam An-Nawawi rahimahullah mom ci al-majmu' dafa da'ifal hadith bi nga xamantene mom moy wax ne al-Khadir alayhi salam daf don tagge wala bok wa manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam moy bi yenenti sallallahu alayhi wasallam genee aduna wax yoy nane khadir alayhi wasallam ci ginnaw gi mo ñew nan len na ngeen ko sang et cetera qissa bobu non nan dañu degon ben baat sheytane la et cetera moy qissa bu siw bobu lolu mom dafa ni wirul mom waye nak ginnaw gi bi mu waxe lolu mune suñu borom xam xam yi manam biñu dañuy deg nañ baat bu ko wax ci ismune amma qissatu ta'ziyati al-khadir alayhi salam manam moy tag ki bi num tuti condoléances yi nga xamantene mom la al-khadir alayhi salam don def yenente bi sal manam mom la def manam sahaba ay radiyallahu anhum bi yenente bi sallam genné aduna mune farawahu shafi'i fil ummi bi isnadin da'ifin imam ash-shafi'i rahimahullah ci al-umm ci cyallale gu da'if in solo nok illa annahu lam yaqul al-khadir alayhi salam sauf que waxul khadir alayhi salam bal sami'u qa'ilan yaqulu fa dhakara hadhihi at-ta'ziyah manam way dañu deg ben way buy wax mu dal di wax condolence mu ne walam yadhkuru shafi' al-khadir alayhi salam imam ash-shafi' rahimahullah waqul al-khadir alayhi salam wa inma dhakarahu ashabuna wa ghayruhum ñiko tuddu nak moy suñu gaay manam borom xoxum shafi' rahimahullah ak ñeneen ñu dul ñoom mu ne wa fihi dalilun minhum li-ikhtiyarihi ma huwa al-mukhtar té le fait que ñom ñu tuddu né koku khadir alayhi salam moy woné ni lool dalil la ci ñom buy woné ñom lañu tan wa tarjihu ma huwa as-sawab wa huwa anna al-khadir alayhi salam hayyun baqin wa hadha qawlu akthar al-ulama té lool day notal li nga xam tane moy li jup té moy la lan khadir alayhi salam ci bopam mi ngi dundu sax té lool moy wax lu ëpp ci borom xam yi rahmatullah lool mom la imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wax Imam Ar-Ramli rahimahullah moy ku mag kokku laaj nañ ko ci mbirum manam gis nga ci fat ci fatawa mi moy fatawa Ar-Ramli rahimahullah mom dañ ko laaj ci Al-Khadir ak Ilyas alayhi assalam ndax ñi ngi dundu ba legi mun amma Sayyidul Khadir fa sahih kama qalahu jumhurul ulama annahu nabiyyun liqawli ta'ala wax lim wax manam mom loolu la japp muné wa in khalafa ba'dhum fa qala lam yakun al-khadir nabiyyan 'inda akthar ahli al-'ilm manam mom imam ar-ramli rahimahullah imam shafi'i ci jamonam rahimahullah lolu ñu xam lañ imam yu magi rahmatullah mom daf ni li wër moy na khadir alayhi salam yenent la alayhi salam mune ndax lim nan wama faltu an amri def li def makon ngir manam ci sama ndigalu bop ak atena rahmatan min dina walam na la duna ilman ay bob mais mune way li wir manam mune way wa in khalafa ba'dhum fa qala amna donte amna ñen ci ñom ñoo xamantene wutu nañu wax jot ñom ñune al khadir alayhi salam lam yakun al khadir nabiyyan 'inda akthar ahli al-'ilm waye upp ci borox xoxum yi dañ ne khadir alayhi salam nekul won yenant muna wa sahih aidan annahu hayy fa qala ibn salah muna way li wer tamen mom moy ñom ne sayyidna khadir alayhi salatu alayhi salam nekul won lan manam ne mi ngi dundu ndax muna al imam ibn salah rahimahullah daf ni jumhur ulama wa salihin ala annahu hayy mune li ëpp ci borom xam xam yi ak ñu sell ni ñom dañoo japp ne sayyidna khadir alayhi salam mi ngi dund mune wal aamatu ma'ahum fi zalika ñi nga xam ne ñoy awami en general ñi nga xam sa mas amul xam xam lool ñom ñi ngi and ak ñom tamit mune wa qala an-nawawi imam an-nawawi lu mu wax mune al aktharuna min al ulama ala annahu hayyun mawjudun bayna azhurina li ëpp ci borom xam xam yi dañu ne imam al-khadir sayyidna al-khadir alayhi salam manam mi ngi dundu ci suñu dir ci suñu bir wa mun wa dhalika muttafaqun alayhi bayna as-sufiyyati wa ahli as-salah munete lolou nak mom dafa nek lo xamantene luñu deppo la ci digeunte sufiyyi ak nga xamni ñoom ñoy nit ñu sell ni lol mom ñom ñep dañ ci depp muna wa hikayatuhum fi ru'yati wal ittima'u ma'ahu manam wa wal ittima'u bihi wal akhdhu anhu wa su'aluhu wa jawabuhu wa wujuduhu fil mawadhi'i sharifa akthar min an tuhsa sen netali nak gi nga xamne mom lañuy netali ñom nit ñu sel ñu wali ak ah mom day ñew rek def mutan yi nga xamantene mom lañu netali ci dajé giñu dajé ak mom ak netali giñu netali itam né dañu jëlé ci mom ak laaj yiñ koy laaj ak mu leen di tont ak nekk nga xamne mom la sayyidna khadir alayhi salam nekk ci ay parab ba parab yu tedd bari na bari way bo xamantene mëne fu ko pek deng yi mom la ar-ramli wax taxal ko ci ibn salah rahmahullah imam an-nawawi rahmahullah kon etcetera manam kon wax la jo xamantene wax ju wax ju deugur la ndax imam an-nawi wax ji nga xamne mom la ki toxale ci mom manam imam ar-ramli rahmahullah mom mu ngi nek ci sahih moy sharh bim sharh sahih imam muslim rahmahullah légi motax deglu lim wax mom an-nawi rahmahullah dafni jumhurul ulama ala annahu hayyun mawjudun bayna azhurina wa dhalika muttafaqun alayhi inda sufiyyati wa ahli as-salah wal ma'rifah wa hikayatuhum fi ru'yatihi wal ittima' bihi wal akhdh 'anhu wa su'alihi wa jawabihi wa wujudihi fi al-mawaadi' ash-sharifah wa mawaatin al-khair akthar min an yuhsara wa ashhar min an yustara wa qala ash-shaykh abu 'amr ibn as-salah huwa hayyun 'inda jamaahir al-'ulama' wa as-salihin wal 'aamat ma'ahum fi dhalika قال وانما شذ بانكاره بعض المحدثين لغي مو نه لي اوب تي بروم خامي مانام نيوم دانيو جاب ني سيدنا الخضر عليه السلام ميغي دوند تي ميغي في سونو بير با لغي تي لولو بروم مانام نيت ني سيل ني صوفي اك ني سيل نيوم اك بروم خامي مام معرفه ي نيوم نييب han dañ ci depo te senu netali ci gis gi ñi gis sayyidina khadra sallam ak dajje gi ñi dajje ak mom ak jele gi ñi jele ci mom ak laaj gi ñi koy laaj ak tontom ak nek gi mu nek ci place yu teddi ak beurep yi nga xamne beurep yu wi lañ lolu bari nañ bari go xamantene mëne fu ko fek mëne fu ko teunk ba pare siwlu siway go xamantene mëne fu ko neub manam neub wut mune al sheikh abu amr ibn salah rahimahullah dafane mom Sayyidina Khadir alayhi salam mi ngi dundu fi li ëpp fofu ci borom xam xam ak ni ñu sére ni loolu lañ wax ak li ëpp li nga xamne ñom ñoy ñu gëna bëri ci nit ñi tamit ci borom xam xam yi mu ne waye nak amna rek ñenn ci borom xam xam hadith ño xam tane dañ koy di ngat ño ñom dañoo bëru ñi di ngat loolu nono legui ci at-tazkira imam al-qurtubi rahimahullah ci at-tazkira fi ahwal al-mawt wa umur al-akhirah mom dafa ni wa dhakara 'ala 'amr ibn dinar انه قال ان الخضر والالياس لا يزالان يحيان في سوره فاذا رفع القران مات وهذا هو الصحيح في الباب على ما بيناه في سوره الكهف من كتاب جامع الاحكام القران والحمد لله منام من عمرو بن دينار تابعي بمقبوب رحمه الله من الخضر عليه السلام الياس نيوم دونو دنج دي دوندو duñu den di dundu ci sar alquran manam mom lañuy jang suñu yekete alquran dañuy genn aduna mune te li moy li wër ci buntu bi li nga xamantene mom leral nañ ko ci suratul kahf ci suñu tere wo kitab jami ahkam alquran moy tafsir qurtubi mune walhamdulillah et cetera manam ñu bare bare ci borom xam xam yi dañu saxal ni sayyidina khadir alayhi salam mom mi ngi dund ba legi lool dal moy li nga xam tane mom moñu ci ëppulon solo legi nak mu def li nga xam ni mom moy ibn taymiyah ci majmu'ul fatawa mom bo fa deme ci tome 4 bi page 338 sudu wasanad mun su'ila ash-shaykh rahimahullah هل كان الخضر عليه السلام نبيا اوليا وهل هو حي الى الان وان كان حيا فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان حيا لزارني هل هذا الحديث صحيح ام لا من لاج نني سيرن بي يالا كو يالا يرم مو ابن تيميه نده الخضر عليه السلام يننت لا ولا ولي له wala bok ndax mi ngi dund ba legui waaw wala det ak su fekete ni mi ngi dund kon lan ngeen di wax ci li nga xamne mom lañ solo jël ci yentibi sallallahu alayhi wasallam nan bu doon dund de doon na masyara law kana hayyan la darani ndax hadith bi werna wala det muné ngir teunk ndax ñu ngi bëgg guddal fi nga xamantene mom moy li aju dal ci dundum moy mune wa amma hayatuhu fa huwa hayyun wal hadithu madhkur la asla lahu wa la yu'rafu lahu isnad amma dundum dañuy xamne mom khadra salam ñu ngi dund hadith bi ñu tuddu nak amul ciosan te kenn xamuluko cyallale bal marwi fi musnad ash-shafi'i wa ghayrihi annahu ittama'a bin nabiy sallallahu alayhi wasallam wa man qala innahu lam yajtami' bin nabiy sallallahu alayhi wasallam faqad qala ma la 'ilma lahu bihi fa innahu min al-'ilmi alladhi la yuhatu bihi mune au contraire liñu solo ci musnad ash-shafi'i ak yenen moy ne mom ci bopam tassen ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam li kan moko wax ibnu taymiyah moy serignu kan ibnu qayyim mom ibnu qayyim num wax neena hadith bi yep buñ wax ne khadir alayhi salam mi ngi ci ak histoire yeen cey wax ak mi ngi dund ak yep ay fen la lol la wax gis na ñom ni ñi wax pour wax la rek ne la manam dafa yeme manam gis nga wa dañu mëna gawa dogu ci yo xamne mom moy lolu wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam kon mom mu ne ku ne waxul ku ne khadir alayhi salam dajewul ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax lo xamne xamu ci dara parce que lolu xam xam la bo xamne def ko pek muna wa man tajja ala wafatihi bi qawli nabi sallallahu alayhi wasallam ara'aytukum laylatukum hadhihi fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa ala wajhi al-ard mimman huwa 'alayha al-yawm ahad fala hujjata fihi fa innahu yumkinu an yakuna al-khadir idhaka ala wajhi al-ard wa li anna ad-dajjal wa kadhalika al-jassasa الصحيح أنه كان حيا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق إلى اليوم لم يخرج وكان في جزيرة من جزائر البحر فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضر عليه السلام من كل ينكني ينتمي صلى الله عليه وسلم دفن ما نم أدمي مجي dundu daf ne won gis ngeen guddigi xam leen ni buñ deme ba témer at yi di ñew manam ba guddigi anniversaire date anniversaire témer at bi kenn ci kaw suuf dootu fi dessati ci ñi dundu tay mu ne loolu tamit du lay parce que mën nañu wax ne khadira sallam jamono joj deug la mi ngi ci kaw suuf hein loolu mom mënon na nek ne xam nañ ko xafek na xamon nañ ko mais mom exception la waye aussi xam nañ ne dajjal ak jassasa bi moy comme hadith bi nek sahih muslim rahmalahu hadithu tamim ad-daribi ne dajjal mom ci bopam gis na dajjal ak hein jassasa moy ki nga xamantene mom mokoy mokoy wan mbir yi moy animal bobu nga xamne mokoy mom lay jital kok mokoy moy agent secret moy lepp moy espion mokoy wax yoon yek yep li wer moy ne pourtant dajjal manam dajjal bobu lanatullah alayhi mi ngi dundu exister na ci jamono yenenti bi sallallahu alayhi wasallam té day dess boy té génn mi ngi dess ba légui ni té génnagul té mi ngi ci ben île ci bir îleu geejji ci gorat fofu lepp lo tontu ci né dajjal pourtant mi ngi dundu jamono jojo té pourtant génnagul té xamnañ ni bu génné day konné di dundu ci jamono jojo ba kérok ñukoy ray ba kérok muy dé lo tontu ci lool rek lañ lay dañuy tontu ci khadir alayhi salam légui yow xolal tontu bu la neex nga ut ko ngani xol rek façon réflexion bo meuna indi ngani lolu motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax lolu ci dajjal la wax lolu fekk dajjal mom mi ngi ko ne di dund bo indi tontu bo ñun ñu tontu la lolu ci khadir alayhi salam munaw huwa an yakuna lafdhul ard lam yadkhul fi hadha al khabar an yakuna arada sallallahu alayhi wasallam al adamiyyin al ma'rufin wa amma man kharaja an al adati falam yadkhul fi al umum kama lam tadkhul al jinn wa in kana lafdhan yantazimu al jinn wal ins wa takhsis mithl hadha min mithl hadha al umum kathir mu'tad wallahu a'lam mune té moy lan liñ lay tontu lén tontu bi lan la moy né baatu souf ci xabar bi dugg ci won manam kèn du nek ci kaw souf ku dul ki li manam ñooñu taxu ñu leena juk ndax lan moy né yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim ci djublu won moy doomu adam yi nga xamantene ñu ñu xam lañ mais ñi nga xamni dañu genn aada comme khadir alayhi salam comme ilyas alayhi salam comme dajjal et cetera ñooñu nga xamni dañu genn aada ñooñu dugguñu ci généralité bi comme ni nga xamantene jinné jinné yi dugguñu ci won bu né ku nekk ci kaw suuf amna ay jinné yu doon dund pourtant jinné yi dañu guddou fan ay jinné at lañuy dund et cetera donte baat bobu nit ak jinné yépp mënon nañ ci dugg bu né kenn ku nekk ci kaw suuf hein yu melni nak dafa bari ci texte yi nga xamantene dañuy particularité daf ci am wallahu aalam non légui lolu waxu non taymi bobu luñ bëggona jéxala donte amna yeneen mbir yo xamantene mën na gëna yaatu ci walu gogo ala kulli halin liñ ci djublu won rek moy wax ji imam ibn qayyim wax matna kholat momu joxe 12e legi ñu dem ci point yi bari mune 12e point moy an yakuna hadith mimma taqaddama shawahid sahiha ala butlanihi moy lo xamantene manam reality yi moy lolu cede yu wëri dañuy wax ne li amut mu am benen tamit moy 13e point moy mukhalafatul hadith li sarih alquran comme hadith bi wuté lu leer nan ci alquran bobu nak mu joxe ci exemple ku nan 7001 mom moy moy dundu aduna bi mune te ñun ñi ngi ci 7000 ñi ngi ci hein 7000e ane bi ñom ñom mom bi mi dund ci biir 7000e ane bi mais d'autre façon ay nan yentim sa sam do def 2000 ans ci kaw suuf ak ay ci biir suuf ak ay yoy yep yoy hadith yu daif la ñuy wëru mawdu' lañ sax yoy daru baxu ci daru wëru ci wa xawma nan la ko nit sax ni di net di waxe nonu gëm ko ki mais lolu bo xolé rek da ngay xamni yan won mana 7000 ans mom lay aduna bi def lolou moy waxi lan aduna bi rek deja nimu yagge dañ nañu yalla sam 14e moy hadith yi nga xam dañ nañu mun amuna ahadith salawatul ayyam wal layali ka salatu yawmil ahad wa laylatul ahad wa yawmil ithnain wa laylatul ithnain ila akhir asbu' kullu ahadith kadhib moy hadith yi wax jouru nan jouru altine guddik altine da ngay julli nangam raka nangam dal la ci fek guddik altine yoy nonu yaangi deg hadith yepp dara wëru ci yepp ay katch la niki nonu hadith yi wax ci wëru koor manam lolu kon jappal muy 26 kon 25 lañ la waxon legi ñu duggal nañ ci benen muy 26 yoy yepp dara wëru ci der ñom ibn qayyim ndeysan ñu xamna dafa xamul sax hadith yoy telma hadith yoy man dama xamul fa lako gaay jeule sax han subhana rabbi subhanallah deng mun joxe 15e muné ahadith laylatul nass min sha'ban ka hadith ya ali man salla laylatul nass min sha'ban 100 rakat bi alf qul wallahu ahad qad allah lu kull hajatin talabaha tilka layla bu mu jeex hadithu yi wax ci guddik manam nisf sha'ban hadith yoyep dañu mawdu' lañ ha wa minha rakakatu alfaz alhadith wa samajatuha moy lolou waxon nañ ko moy wax di baña nosewu baña am xorom amna bu ko nit ki degge wala naturellement rek nit ñi dañu xamne li deug li dal da ngay waru moy comme hadith mu joxe exemple hadith arba'un la tashwa min arba'un sa min zakar wa ardun min matar wa aynun min nazar wa umun min khabar ñent ngi ni duñu sour ci ñent jigen du sour ci gor souf du sour ci ndox han beut du sour ci xol nop du sour ci khabar yow mom waxe wax la jo xamne bok xolé rek dafa amul sax sens en fait amul sax sens en tout et pour tout wax ji lu muy jariñ lan lay jariñ deng 17e moy ahadith dam al habasha wa sudan kulluha kadhib hadith yi nga xamne dañuy ngagn habasha yi moy ethiopien ak wa sudan moy afrique noire wala yoy non yoyep ay fen lañ ñeng ay katire nar la deng comme hadith bu nan az-zinji iza shaba azana wa iza jaa sarq zinji moy ñooñu ethiopien yoy gaay ñoy buñu souré dañuy ndialo buñu xifé dañuy sacc xam nga lool mu ay hadith yoy yep ay fen la dañ ko sosol yenté bi sallallahu alayhi wasallam ay mune bok na ci ahadith zammu turk ak ahadith zammu khusyan ahadith zammu mamalik wa moy hadith yi nga xamne dañuy ngagn turk yek ak peuple yoy non nga xamne ñom ñoo len ñoo melni ñom ak di ngagn bur yek yoy non yef ay hadith la yo xamne tan dara wiru ci mune bok na ci li koy wone moy 19e mi ma aktarun bil hadith min al qara'in allati ya'lamu biha annahu batilun moy lo xamantene day am indice yu wone ni li nen la comme hadith mu joxe exemple hadith ne jizya manam impôt légal bob ñuy joxe wa khaybar ñom war ñu ko joxe mune lol nak wo batilun min ashati wujuh koku amna fukki walu yo xamantene ci la nena wa mu yaatal ko nak 20e bi moy ahadithul hamam manam moy pitax got han hadith yi ci wax yeb mu ne la sah min shay dara wiru ci comme ay kan yujibu nazar ila al hamam yantu bi sallallahu alayhi wasallam da bugul lol di xol pitax yi yu taxan la ak lepp lo xamne dal ci walu gogul la a bokku na ci ahadith ittikhad ad-dajaj hadith yo xamantene day xirtal nit ñi ci ñuy wut ay ganar hadith yo tamit yep dara yep mawdu' lañ ak ahadith zammul awlad hadith yo xamantene day ngagne am ay dom yep ay katchu la bepp hadith bo xamantene ngagne am dom ngi ci rek katchu la 23e moy ahadith at-tawarikh al-mustaqbalah moy hadithu tarikh yi nga xamantene ci lañu djublu comme bu at sangam jotté amé nangam dana xew et cetera nuro nak li nak nuro nak li nga xamantene mom la waxon sank bokku na ci moy hadithul iktihal yawm ashura wa tazayyun wal idhan wa tatayyub fa huwa min wad' al-kazzabin وقابلهم اخرون فاتخذوا يوم عاشوراء يوم تعلم وحزن والطائفتان مبتدعان خارجتان عن السنه من حديث تسغل بسب عاشوراء اك دي تارلو اك دي دفارو دي رافتلو دي بارفيمو من ييب تا فنكات يكور سوس ام نينن ني نيك في نيوم سوس ينين مانام بجابني يوم عاشوراء موم بيسلا بو خامني دا فا ورام دنجي ورا متلو ام تي نياخاري مون نيا نييب اي بيدا لا نيت بيدا لا ني ген سننا لي تاميت بوك نا سي ليغا خامنتيني مانام داكو جيلي سي سيرنم ابن تيميه دي واخ سي لي ناخ نينا وا كوفو ان جينيرال ньо دون واخ سي افير بي ني حديث يوي فا نيك حديث يوي اي تياخان لا مانام لو فيت كو وا كوفو سولو حديث بي موم يوي bo xolé layam yep sa tourne autour de ça né hadith bi loloy wone né hadith mawdou' la mais lolou mënul la parce que ñaata hadith la wa kufa beru ci solo ko xolal hadith yi nga xamanteni ñom ñu wax ci masfa'al al-khufayn ci nit ki bu nekk ci fil khadar nit ki bu nekk ci dëkk bi mais hein lolou wa kufa ñoo beru ci solo ko te pourtant hadith yi wër na te mo wa kufa way parce que fofu dafa bëri won ay fen kat ay et cetera mais lolou du lay manam lolou du lay parce que le fait que mo beure ay wax kat lolou deug mais ay yeneen imam nga fa won koufa ay imam yu mak nga fa won comme niñ ko xamé ñom ibrahim an-nakhi ñom sufyan as-sawri ñom mansur ibn al-mu'tamir hein ñom xama imam abu hanifa hein et cetera rahmatullah alayhim ñom ñep fofu lañ dékono kufa lañ nékkon alors donc pourquoi nga bëgg wax né hadith bu jogé kufa rek du mënul wër lutax waxone ni pourtant manam gaay re tamit hadith yoyu mën na wër parce que tout simplement mën na jogé tamit ci ñooñ en réalité hadith yoyu manam amna ci yu wër amna ci wëru lool imam an-nabhani ci shawahid al-haq fi istighathar bi khayr al-khalq manam daggasante na ci ibn taymiyyah ci walu gogo deng mise ga ñom buñu wax dañuy wax and deugur melni liñuy wax da leer manam li mom moy lool dal yalla ñu yalla sam mune wa min ha dhikru fada'il suwar وثواب من قرأ سورة كذا فله أجر كذا في من أول القرآن إلى آخره بوكنا تي موي كوم دنجو غيس إن شاء الله موي 25e بي كون موي لي واخ تي غنيلو سارو القرآن اك يول ييغا خامتاني نيوم نيو تي ام كو جانغ سار سانغام داغام داغام كو جار ساك داغ سار سانغام يوي نونو يي تي وير باري وول كوم نيغا خامني إن شاء الله دنجو غيس مي دال دي ديبي ا لا فين موم مو نيك حديث لول ويرول دارا ويرو تي kon 25 26e moy comme yi wax ci goudi koor yi yoyep mawdu lañ yoy ngay gis ci jakkay ki gaay diko envoyer ay message diko waxtane han ñu bind ko ci yenn téré yi ba ci téré yi ñen ñi ci wa dëkk ba sax ñen magu dëkk bi han nekk na ci sen téré mais batay wërul dara wëru ci dara lepp mawdu la kon lolu 26e la 27e manam mom 25 la joxe kon lolu ñoko ci yok 26e bi 27e moy hadith buy wax ci ngeenelu gam yep mawdu' la amul dara lu ci wër te li wone ni yep mawdu' lañ te li gëna kumtum rank subhanallah manam nga yimu ci yalla wallahi allah hadith la yo xamantene manam yow gam mi ngi am a partir du 5e siècle bi lu deug al muzaffar moko fa def bour bobu rahmuhullah yow avant lolou gaay xamuñu won celebrer gam xamuñu ko won daanuñu ko def mom moy kiko ndik def te lolou bo roxo yeb d'accord nañ ci yow nga bëgg wëlbeuti ku di indi ay hadith nan yenen ci sallallahu alayhi wasallam neena ku ki sama bis sangam sama gadd bis bi ba gane aduna yalla dana la ci jox nangam ak nangam ngane yenen ci boko wax sallallahu alayhi wasallam mbolem boroxo bi depp nañ ci ne gamu bid'ala bu fekkon tane ay hadith weron nañ ci duñ wax ne bid'ala mais gamu bid'ala mais bid'a bu rafet la mbolem hadith bo len deg mi ngi ci gamu muy wax ci gamu ak ngeneeli hadith bobu wirul and ak ne da ngay gis ñu ci wax ay ngeenel yu ri ngeenel yo ñun weddi wuñ ne amna naam mën na ci am mais buñu askanel abadan wax yu yenenbi sallalahu alayhi wasallam li gëna yéme moy borom ngeenel yu mak comme ku mel cheikh rajab aziz rahmuhullah mom par exemple and ak subhanallah manam mom subhanallah li gëna tum ranké moy ku mel ni mom di toxal hadith yu mel non diko netal ba fara nan ay hadith la lolou moy li geuna tum ranke moy ku maggeni mom rahmuhullah muy wax lolou bok na ci tum ranke deug haqiqatan parce que lolou ndax wax yo xamantene quand même gamu ak manam ak mbir mi ni mu léré andak ni mu léré ni jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam daanu ñuko def du tout ak ni mu léré ci mbolém waxu borom xoxo rahmatullahi ni jamono ji mom ci 5e siècle bi ginnaw yantou bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jëk def yow nga ñu gis hadith yoy diko netti wat subhanallah lu tum ranké la manam dafa nek lo xamanteni budul won ni rek dañuy wax né nit ku dul jum amul kononton duñu son xan xawa gëm ni mom lolu doon nako def wala fek rek sama borom subhanahu wa ta'ala dafa dogal lool ne nit ku dul djum dal amul rek wa waye nak lool du téré ñu noté ko du téré aba dan ñu noté ko parce que c'est très important xam manam domaine xam xam lañu né mbir mi il faut ñuy noté mbir mi parce que pour mu lèr une bonne fois pour tout amna ben risala ci tubab ci en français buñ bindon ci walu gamu ci argumentation solide yakana no la tudd sur xam sur le maulud yakana en tout cas wax bu mel non dal la tudd ben texte la bu am njariñ risala bu amagn am njariñ bo xamna argumentation solide indi nañ ko ci indi ci ñom ñi wax ne gamu baxul li fiñu lu fiñu tekto lo ak nan la lañ di tonto ak li deugural ni gamu baxna ye manam lu ci bare bare wala alhamdulillah minna indi won nañ ko ci buntu ci lolu non wa kon ala kulli halin yi ay façon hadith lay règle du manière générale yu go xamantene da nañ ci mëna xamé lan moy li wër manam lan lañu xamé hadith wax na mawdou la legi imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala dani وفي ثبوت الوضع حيث يشهد ما قطع منع عمل تردد وفي نكنة ثبوت صحك الوضع صص حيث سايو خمنتني يشهد سيدنا نكو تردد نعم تردد اك دنگ دنگ ما عندنا قطع منع داني دوغو تي خاني عمل تفيكو manam kon hadith bo xamne mawdou la ndax danañ ko meuna saxal rek parce que tout simplement dafa am ay ñaar nit ñuko sédé waaw wala dit bu fekkante nit ki dafa ñew taxaw comme li waji waxon waji neena waji day waxtaan neena day waxtaan ci sëriñ bi wa neena bu démé ci famuy waxtaané dana fokh ben histoire bo xam danañ waw señ bi yow lutax ngay wax ci souvent ngay wax ci ngeenel ki waw ha lolou du wonew ak yoy bu ko defé mané bañ ko laaje señ bi da tontu ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith alquran la subhanallah gis nga maana bi ni mu rafeté waye wax la jo xamantene individu bi moko sos sama kanam ne bu deme lol lay wax maniko dedet abatan bul def lol de bul sos de lol baxul na ak kacce bari comme niñ la wax rek di jotay yi wess joxe na tay exemple la lol minna deng légi nak boudé lolu ñaar nit sédé nañ ko dañu daal di mëna saxal né kon li dañ ko sos nit ki tok di défar nan damay sos and ak né c'est sûr que bu ko ñaar nit sédé li lèr moy kèn du ko lan jëfé maintenant est ce que day tax ñu mëna sos saxal né hadith bobu mawdou la lolu la wax né déngi mo ci am ay déngi الشيخ احمد شاكر رحمه الله من معنى هذا البيت انه هل يثبت الوضع بالبينه مانام موي لان بروف بي موي نдах مانام مانا بيت موي نдах داني سخال اك سوسوك حديث تي اي بروف من كان يرى عدلا رجلا يصنف كلاما ثم ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم من comme si tay bu amé ñaar ñu mandu bu ñu gisé ben way muy defar ay wax diko bind ba pare nak ginnaw gi mu askanal ko yannabi sallallahu alayhi wasallam mun qala az-zarkashi yushbihu an yaji'a fihi at-taraddud fi anna shahadata az-zuri hal tathbutu bil bayyinati ma al-qat'i bi annahu la yu'malu bihi moy wax ji nuro nak deng gi nga xamantene mo nek ci bir borom xam rahmatullahi alayhi ci wute gi ñu wute ndax sédé go xamantene sédé manam nit ki wuy sédé tiaxan nen di wax lo xamne du deug di ko sédé ndax dana sax ci preuve waw wala det andak ne dañuy dogu ci ne wax joju nit koku def sédé bu ñëwé di sédé lo xamantene du dëgg xam nañ ni lool duñ ko jëfé li annahu saqatat as-siqat bir riwayat fi al-halayn ndax lan ndax kiñu sukkandiku won problème bi moy li tax moy siqa ki wor ki manam solo gi mu solo mbir mi ci ñaari xal yépp day daari da fay daal di rot sawa un qulna bi anna shahadata zuri tasbutu bi neti am qulna bi adam subutiha mo xam dañuy wax ne cede manam shahadatu zur cede waxu tiaxan cede go xamne du deug ay nar la day sax ci preuve waw wala det mo xam dañ ko wax wala waxuñu ko moyam kep parce que de toute façon lu meunti xew moy ko xamne dañ ko wolu won dès le départ mom la ak mandutem rot lol mom moy problème sos bi moy souvent ki sos tay naxate li tax mu graw te souvent moy jafé gis moy dañ ko dul xamé lolou dañuy fogg né waw ki ku bax la ki nangam la manam ci biti mom dina fexé bu sauver la face de telle sorte que bu waxé au moins ñu war ko mëna gëm au moins ñu war ko mëna lan gëm lolou motax problème bi lolou motax problème bi am lol mom motax moy nan lañuy cédé ni ki lim wax manam preuve bang ni wané na né manam moy comme lu démé néké témoy wané nañ ni témoy fekk nañ ni mom moko sos mu sos ko après mu askanal ko yentib sallam comme day liñu mëna xam dal moy kën du ko jëfé niki nonu nit ku taxaw tamit cédé lo xamantene mom bimu koy cédé du won deug mu taxaw wax ko ñaari ñu mandu fekké ko par exemple dañuy xamné légui boba mom sédém bobu kén dot ko mëna jëfëti comme tay nit ki bu sédé né ah diw dé ma sédé woné dafa ray nit waye man dama ko bëggono duggal kessé par exemple ñaari nit fekké ko ñaar ni mandu boba day tax wax joju dotu ñu ci mëna sukkandir ko tu manam kon boba kén du juger nit ki en tant que ko ray nit ki waye nak ndax wax na dégg wala dédit bénéfice du dut moy am moy déng ko mom moy am genga kon loolu ñu yom fofu inshallah bu benen yone nak ñu dugg ci masala bi nga xamne mom moy asbabul wada'i manam asbabul wada'i manam sabab yi tax nit ki di sos lool mom moy li nga xamne mom lañu wara dugg wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin